Robinja bjak, priboga čovjek, ništa sna bjak, skiter bez bešta. Robinja bjak, priboga čovjek, ništa sna bjak, skiter bez bešta. I za ura, bez tepljemo gaz, i za ura, a čuti moja glas. I za ura, bez tepljemo gaz, i za ura, a čuti moja glas. Леон си обе, алчен и жесток, подпали той, малбинето би ес. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. Срещна га, с Бога добър човек, срещна га, си моят мил баща. Срещна га, с Бога добър човек, срещна га, си моят мил баща. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. Избягахме нива Санта Клус, избягахме с Бога добър човек. Избягахме нива Санта Клус, избягахме и с моят мил баща. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. И за ура, без теб не мога аз, и за ура, аз чути моя глас. Аз чути моя глас, аз чути моя глас, аз чути моя глас.